To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 stycznia, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Senatu zaprasza liderów partyjnych na pojednawcze spotkanie. Tak mówią Kaczyński, Petru, Kosiniak, Kamysz i Kukiz. Czekamy na decyzję Schetyny. Smog nie daje szans na głęboki oddech. W Rybniku na Śląsku stężenie pyłu w powietrzu o ponad 1000% przekroczyło dopuszczalną normę. Z domów nie wychodzą mieszkańcy Moskwy. Tam temperatura spada poniżej 30 stopni. Pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmu w środę, ale nie wiadomo, czy odbędzie się na sali plenarnej. Powodem jest blokada przez posłów PO i Nowoczesnej mównicy sejmowej. To z kolei znak protestu po wykluczeniu z obrad Michała Szczerby. Do tego, by obrady mogły się jednak odbyć, przygotowywana jest sala kolumnowa. Każdy będzie mieć na niej swoje miejsce i urządzenie pozwalające głosować. Dziennikarze do Sejmu wejdą na starych zasadach. Wszystko to tuż przed dzisiejszym pojednawczym spotkaniem liderów partyjnych u marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego na temat możliwości zażegnania kryzysu parlamentarnego. O 14 w gabinecie marszałka będą liderzy PiS, Nowoczesnej, Kukiz 15 i PSL-u, ale nie wiadomo, co z liderem PO. Być może dowiemy się tego na konferencji prasowej Grzegorza Schetyny, która ma rozpocząć się po południu. Lider Platformy jest w Dobrzeniu Wielkim na Opolszczyźnie, stąd można przypuszczać, że na spotkanie marszałka na 14 nie dotrze. Opinie polityków zebrał Karol Darmoros. Jedna z propozycji konsensusu przewiduje, że na posiedzeniu Senatu PiS zgłosi poprawki opozycji do budżetu. Taką deklarację złożył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jesteśmy gotowi przegłosować, tak żeby Sejm mógł przeprowadzić debatę wokół tych propozycji Nowoczesnej, a mam nadzieję, że również i innych partii politycznych. Na takie rozwiązanie nie zgadza się PO, mówi szef klubu tej partii Sławomir Neumann. Nie będziemy akceptowali naprawiania czy legitymizowania nielegalnie przyjętego w Sejmie budżetu. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kompromisu jeszcze nie ma, ale jego ugrupowanie jest otwarte na porozumienie w sprawie budżetu. Ta droga senacka wydaje się dzisiaj najbardziej prawdopodobna, tylko musi to być zrobione w sposób godny. Nowoczesna czeka na propozycję PiSu. Na to, żeby PiS zaproponował, jak wyjść z kryzysu, tak żeby umożliwić nam posiadanie legalnie uchwalonego budżetu państwa. Mówiła posłanka tej partii Katarzyna Lubnauer. Nowoczesna zapowiedziała też złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie głosowań w sali kolumnowej. Podlascy strażacy walczą z pożarem w sortowni śmieci w Studziankach pod Białymstokiem. Od kilkunastu godzin pali się duża hałda śmieci, mówi rzecznik Białostockiej Straży Pożarnej Paweł Ostrowski. Cały czas gasimy, dlatego że pryzma jest dosyć duża, tak około 100 metrów na 29 metrów wysokości. Ten pożar to nie jest pożar, który jest na zewnątrz. Tutaj już nie ma żywego ognia. Ta pryzma z zewnątrz jest zgaszona, zalana wodą, wręcz zamarznięta. Ciężkim sprzętem, takimi koparko-ładowarkami musimy tę pryzmę cały czas rozkładać na boki i dopiero wtedy widzimy, gdzie wewnątrz się tli. To, co rozgrzebiemy, to musimy dogaszać, przewozić dalej. To jest po prostu żmudny proces. Przynajmniej mamy pewność, że ten pożar nie wyjdzie poza pryzmę, nie dojdzie do zabudowań. Przyczyny pożaru nie są znane. Strażacy szacują, że uda się im dogasić go dopiero wieczorem. Nie ma wiatru, jest bardzo mroźno, w piecach pali się czym popadnie, dlatego w powietrzu bardzo niebezpieczny smog. Groźne jest spalanie paliw złej jakości, mułu i miałów węglowych. Mieszkańcy Rybnika, gdzie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu o ponad 1000% przekroczyło dopuszczalną normę, w ogóle nie powinni wychodzić z domu. Bardzo brudne powietrze dotyczy Żywca, Tych, Zabrza, Wodzisławia, Dąbrowy Górniczej, Częstochowy, także Warszawy, Kielc i Wrocławia. W tym ostatnim mieście stężenie zanieczyszczeń przekroczone jest niemal sześciokrotnie. Takie powietrze może być groźne, szczególnie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca, układu oddechowego, jak astma czy przewlekła choroba płuc. Narażone są też osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci. Władze Moskwy apelują z kolei do mieszkańców, by nie wychodzili na ulicę w związku z siarczystym mrozem. Od kilku dni temperatura w centralnych rejonach Rosji utrzymuje się na poziomie od minus 35 do minus 21 stopni. Minionej nocy w okolicach Moskwy termometry pokazały jednak minus 40 stopni. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy rosyjskiej stolicy nie wzięli sobie do serca apeli władz miasta i wyszli z mieszkań, aby załatwić swoje codzienne sprawy. Pytani przez reportera Polskiego Radia, czy przywykli do tak niskich temperatur, odpowiadają żartobliwie, że mrozów nie boi się nie ten, kto urodził się na Syberii, ale ten, kto ciepło się ubiera. Puchowik, szapkę. Trzeba ubierać się w puchową kurtkę i futrzaną czapkę. Koniecznie ciepłe skarpety i buty na grubej podeszwie. Jak długo przebywasz na dworze, to i walonki by się przydały, chociaż ja już dawno ich nie nosiłem. Według synoptyków mroźne powietrze utrzymywać się będzie w centralnej Rosji jeszcze przez kilka dni. Później temperatura wzrośnie i przez kilka tygodni utrzyma się na poziomie od minus 12 do minus 5 stopni. Moskwianie zauważają ironicznie, że przy minus 5 można już mówić, że idzie wiosna. To był serwis Trójki. Południe pogodne, ale na zachodzie, południu i wschodzie więcej chmur, przelotne opady śniegu w górach, silniejszy wiatr powodujący zawieje śnieżne od minus 12 stopni na Lubelszczyźnie, minus 10 na Podhalu, minus 8 w centrum do minus 2 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Im więcej cali ma wybrany przez Ciebie telewizor, tym większy rabat otrzymasz. Zyskasz nawet do 15% rabatu na telewizory. Mediamarkt.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Sony Xperia X po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w smartfonerii T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 8 minut po południu. W noc sylwestrową w Ełku doszło, jak pamiętamy, do tragicznych wydarzeń. Przed punktem z kebabem zginął 21-letni Daniel, ugodzony dwukrotnie nożem. Protest przed lokalem przerodził się w trwające cały dzień starcia z policją. Daniel R. zginął z ręki Tunezyjczyka, który w barze pracował jako kucharz. Po tych wydarzeniach nieznani sprawcy próbowali podpalić mieszkanie pracownika lokalu z kebabem. Nie jedyny to przypadek agresji w ostatnim czasie. Media opisywały napaść na Almina Bedriego z Bangladeszu, który pracuje w restauracji w Legnicy. Zamaskowany sprawca zaatakował w autobusie. Banglijczyk z urazami trafił do szpitala. Działacze Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zaoferowali nagrodę pieniężną za wskazanie sprawcy. Według ośrodka w Polsce rośnie poziom agresji wobec cudzoziemców, zwłaszcza tych o ciemniejszym kolorze skóry, i wskazuje na inne przykłady. We Wrocławiu ktoś wrzucił butelkę z benzyną do baru z kebabem. Lokal, którego właścicielem jest Egipcjanin, spłonął. Według polityków PSL wizerunek Polski wypracowany dzięki Światowym Dniom Młodzieży jako kraju otwartego, przyjaznego niweczą incydenty na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Pytanie tylko, na ile incydenty te są incydentami, a na ile tworzą fale po wydarzeniach w Ełku. Dziś pytanie, czy można uznać nas za rasistów i ksenofobów, a moim gościem jest pan Rafał Gaweł, dyrektor Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. A witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam Państwa. Przypomnijmy, rasizm to przyjęcie ideologii o wyższości jednej rasy nad drugą. Ksenofobia, niechęć wobec obcych, wobec cudzoziemców. W Polsce rośnie poziom agresji wobec cudzoziemców, ogłosił ośrodek. No, to, że agresja, ksenofobia występuje, niestety, to wiemy. Ale na jakiej podstawie twierdzą Państwo, że ten poziom agresji rośnie? My od kilku lat monitorujemy sytuację w tym zakresie i staramy się katalogować wszystkie przestępstwa, o których się dowiemy, które popełniane są z nienawiści. Obserwujemy od ostatnich wyborów parlamentarnych radykalny wzrost tego typu zachowań, tego typu przestępstw. Natomiast to, co się wydarzyło w końcówce poprzedniego roku, od listopada, to już wymyka się statystyką. Tych przestępstw jest tak dużo, że nie nadążamy ich z ich liczeniem, a co dopiero ze zgłoszeniem do organów ścigania. Czy można mówić o tym, że tragiczne wydarzenia w Ełku stały się w tym roku katalizatorem różnych zdarzeń na tle ksenofobicznym? Czy my to... Tak powszechnie się uważa, natomiast my zaobserwowaliśmy już w listopadzie pierwsze tego typu zdarzenia. Jeżeli chodzi o północ Polski, jeżeli chodzi o Mazury, to pierwszym takim wydarzeniem było zdarzenie z listopada, gdzie Polak, 30-kilkulatek, napadł na bar z kebabem, zaatakował sprzedawcę, rozbił wyposażenie tego baru. Mamy filmy z tego zdarzenia, ten film jest na stronie naszego ośrodka dostępny. Więc każdy z Państwa może zobaczyć, jak taki napad przebiega, jak wygląda. To jest kilkunastominutowa tyrada agresywnego człowieka o tym, dlaczego nienawidzi osób o ciemnym kolorze skóry. Ale to, co nas najbardziej przeraziło w tym konkretnym przykładzie, to była reakcja innych osób w barze. Na tym filmie widać ludzi, którzy obserwują całą tą scenę i nawet nie próbują powstrzymać tego sprawcy. Nawet nie wyciągają telefonu, żeby zadzwonić na policję. Zatem z tych sygnałów, o których pan mówi, z tych doniesień, które rejestruje ośrodek, wynika, że w porównaniu do roku 2015, 2016 był czasem z większą liczbą odnotowanych incydentów zdarzeń agresywnych wobec cudzoziemców, tak? Zdecydowanie. W samym tylko grudniu przygotowaliśmy ponad 50 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w nienawiści. To trudno oczywiście zestawiać, ale wielu słuchaczy zapewne zauważy, że oto ginie z rąk Tunezyjczyka Polak, zamordowany za pomocą noża, a tymczasem ośrodek ogłasza, że rośnie poziom agresji Polaków wobec cudzoziemców. Wyobrażam sobie, że taka narracja może być przez niektórych trudna do zaakceptowania. Nie uważa pan? Czy ja uważam, że osoba, sprawca zabójstwa powinien zostać osądzony, niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, jakiej jest narodowości, powinien ponieść konsekwencje po tym, jak stanie przed niezawisłym sądem, który stwierdzi, jak doszło do tego przestępstwa. Tu nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast my się nie zgadzamy absolutnie na to, żeby po pierwsze ktokolwiek wymierzał sam sprawiedliwość na ulicach Ełku, żeby nawoływał do nienawiści, żeby niszczył inne bary, bo wiemy o tym, że zniszczono też inne bary prowadzone przez obcokrajowców, że absolutnie nie godzimy się na ten wysyp takich agresywnych komentarzy, w których rasistowskich, wręcz wprost rasistowskich, które się pojawiły po tym zdarzeniu w sieci, bo to były dziesiątki tysięcy w komentarzy, które mówiły o tym, że osoby o ciemnej karnacji skóry z Bliskiego Wschodu należy umieszczać w obozach koncentracyjnych. No paskudne rzeczy, to prawda. Tyle tylko, że zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach, aby na pewno internet powinien być wyznacznikiem, czy też podlegać takiej ocenie poziomu agresywności. Pan i ja zapewne obserwowaliśmy w swoim życiu daleko bardziej błahe sprawy, które wywoływały niebywały poziom agresji w internecie. Internet nie sądzę, żeby był tu jakimś wyznacznikiem. A ja sądzę nieco, mam odmienne zdanie. To jest tak, że z naszych doświadczeń wynika, że taka bezczelność sprawcy ewoluuje i to jest... Najpierw zaczyna się od właśnie wpisu w internecie, którym się wzywa do mordowania osób o ciemnej karnacji. Jeśli nikt na to nie zwróci takiemu sprawcy uwagi, jeśli on pozostanie bezkarny, bo przypominam, że taki wpis wyczerpuje znamiona przestępstwa zgodnie z polskim kodeksem karnym. Tak, to prawda. To budujemy jeśli, pana zdaniem takie przyzwolenie. Występuje później taki proces, który my obserwowaliśmy w Białymstoku. Ci ludzie zaczynają malować rasistowskie hasła czy swastyki na murach, później śpiewają rasistowskie przyśpiewki na stadionach, a kończy się tym, co stało się w Białymstoku, czyli tym, że dwudziestokilkuletni człowiek owładnięty ideologią nacjonalistyczną uderza pięścią w twarz siedmioletnie dziecko, tylko dlatego, że idzie z mamą, która jest czytelką. Według państwa wymiar sprawiedliwości nie jest dostatecznie zmotywowany do karania sprawców. Takiego określenia państwo użyli. Na jakiej podstawie taka ocena? Przepisy, mamy świetne przepisy, które pozwalają przeciwdziałać takim przestępstwom i pozwalają na ich podstawie ukarać sprawców. Problem w tym, że my mamy takie wrażenie, że prokuratury w Polsce odwracają oczy, odwracają głowę od tego rodzaju przestępstw. Przecież bardzo często zdarza się tak, że nie podejmuje się z urzędu śledztw sprawach, które są medialne, które my opisujemy na łamach swojej strony internetowej albo które opisują gazety. Mm-hmm. Nawet takie sprawy często nie są wszczynane przez śledczych z urzędu, dopiero my musimy starać się, żeby je... Domagać się, apelować. Domagać, tak, a mimo tego takie sprawy często są umarzane z błahych powodów. Nie sądzi pan, że ta tężejąca atmosfera, bo atmosfera tężeje wobec cudzoziemców, zwłaszcza tych o ciemniejszej skórze, to wynik w ogóle tego, co dzieje się w Europie, wynik tego, co dzieje się na przykład w Niemczech. Taki opis panu przeczytam. Próby zabójstwa, płonące budynki, pomazane rasistowskimi hasłami ściany. Prawicowa nagonka na uchodźców przybiera szokujące rozmiary. Równie fatalnie wielkiego oburzenia to nie wywołuje. Rok jeszcze nie skończył się, a statystyki już pokazują katastrofalną sytuację. Od początku 2016 roku dokonano prawie 800 ataków na schroniska dla azylantów. Ten opis dotyczy Niemiec. Makabra, prawda? Zgadza się. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że powodem takiej powszechnej nagonki na uchodźców, bo tak się określa te osoby, które napływają z południa Europy, jest pomylenie pojęć, brak edukacji. Ci ludzie, którzy uciekają z Syrii, to są ludzie, którzy uciekają przed ekstremistami religijnymi. Natomiast w naszym państwie dominuje narracja, w której wskazuje się tych uciekinierów jako właśnie ekstremistów religijnych. To jest absurd. Tak, tyle że wystarczy, jak okazuje się, jedna ciężarówka, jeden zamachowiec, który ten obraz po prostu burzy. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Rafał Gaweł, dyrektor Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, jest moim gościem. Prawie 18 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy można uznać nas za rasistów i ksenofobów? 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Prawie 20 minut po południu kilkadziesiąt osób, proszę państwa, wziął udział w proteście przeciwko rasizmowi, jaki zorganizowano w ostatnią sobotę w Ozorkowie. Niedaleko Łodzi, to w tym mieście kilka dni temu został brutalnie pobity obywatel Pakistanu. Protestujący podkreślali, że zebrali się, bo nie godzą się na przemoc, ksenofobię i rasizm. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy można uznać nas za rasistów, ksenofobów. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu, słucham. Słuchacze. Chciałbym, jakby mi się udało oczywiście, poruszyć ze dwa, trzy tematy, raczej w temacie, że tak powiem, ale trzy historie. Jedna mnie dotyczy osobiście, bo w latach 2004-2008 mieszkałem w Londynie i wróciłem z niego, gdyż urodził mi się syn i doszedłem wtedy, na tamten czas, doszedłem wtedy do wniosku, że jednak wolałbym, żeby mój syn się wychowywał w Polsce, z tego powodu, że może tak obrazowo to przedstawię, w momencie, w tym dniu, w którym on się urodził, był jedynym białym dzieckiem, które się urodziło w tym szpitalu. Odpowiadając jeszcze tak jakby na pytanie ogólne, to nie uważam, żeby Polacy byli mniej ksenofobiczni czy rasistowscy w porównaniu do innych, czy więcej w porównaniu do innych nacji. Gdyż ja osobiście przynajmniej ze 3 razy w ciągu tego czasu spotkałem się bezpośrednio z rasizmem skierowanym w moim kierunku. Rozumiem. Ze strony osób innego koloru skóry. Teraz właśnie jeszcze kolejna kwestia a propos tych wydarzeń z Ełku, można by powiedzieć. Ale krótko, panie Jacku, bardzo proszę, tak, bo wielu słuchaczy czeka. W ciągu Sylwestra w Polsce z rąk obcokrajowców, że tak powiem, zginęło 4 Polaków i żaden obcokrajowiec, więc można by powiedzieć, że nie wiem, o czym my tu rozmawiamy. Że można mówić o agresji wobec Polaków, a nie odwrotnie. Pan Krzysztof komentuje, zwrócił uwagę na sformułowanie mojego gościa, nasiliło się po ostatnich wyborach parlamentarnych. Może ten ekspert faktycznie zainteresowałby się tematem, zaobserwowałby to, co dzieje się w Europie, a nie odnosił się tylko do wyborów w Polsce. Pan Tomasz na antenie, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry panu. Oczywiście, panie Kubo, zgadzam się w pełni z panem, który przed chwilą się wypowiadał, zgadzam się w pełni z panem, który pisał. Panie Kubo, ludzie po prostu muszą sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Te nacje ze wschodu po prostu mają taki charakter. Chyba wszyscy się zgodzimy, że atak na tego Polaka nie był po prostu nieadekwatny. Nie można zabijać człowieka za 2 butelki Coca-Coli. Każdy dzisiaj ma internet i wystarczy sobie wejść na YouTube i popatrzeć, jak ci uchodźcy zachowują się wobec innych, niejednokrotnie starszych, bezbronnych osób na zachodzie. Co na to, co na to pani Anna? Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry. No i ja też uważam, że jednak nasilenie u nas rasizmu jest zdecydowane i uogólnianie, jakie są zachowania tych ras, narodów, w ogóle części świata, wiem, to jest śmiesznie naiwne, w ogóle niepoważne. Ale wie pan, ja chciałam tylko taką rzecz zapytać, bo zaczęła się sprawa, rozmowa też od zejścia w Ełku. Tak. W pierwszych informacjach z Ełku było podane, że to jacyś Polacy wywołali burdę w tym barze, na co no niektóra nie wtedy się skończyła, tragicznie się skończyła. Tego o tym nikt nie mówi. Wynika z tego, że po prostu jakiś tunezyjczyk z Algierczykiem wypadli z baru i nożem zaćgali Polaka. No nie, pani Anno, pani Anno, nie, pani Anno, pani Anno, mam, pani Anno, pani Anno, nie słyszy pani Anna albo nie chce słuchać. Miałem wrażenie, że akurat ta sprawa została relacjonowana bardzo sumiennie. Okoliczności tego zdarzenia media pokazały. Pan Marcin napisał: na Światowych Dniach Młodzieży i Europy pokazaliśmy, że nie jesteśmy rasistami, a gościnnym narodem. Bandyci, chuligani są wszędzie, a ich czyny są rozgłaśniane, nagłaśniane i przesadnie rozdmuchiwane. 7 trójek na początku 22. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Proszę pana, jestem urodzony w Polsce, ale Jestem z pochodzenia obcokrajowcem. Na mojej twarzy widać inną karnację, inny wygląd. No trudno mnie uznać na pierwszy rzut oka za Polaka. W szkole podstawowej no dzieci wytykały, no bo to dzieci coś innego. Później można było dostać po buzi w wieku młodzieńczym, ale myślę, że nie dlatego, że miałem inny nos czy inną karnację twarzy, inny wygląd, tylko dlatego, że to był pretekst dla zwykłych chuliganów. Natomiast gorzej jest w ostatnich latach. Ja od 10 lat mam problemy, zwłaszcza z hejtem w internecie. Jeśli się tylko gdzieś wychylę, no to zaraz jestem pół Grekiem, pół debilem macedońskim, jakimś tam Bałkańcem. To jest straszne. Próbowałem w sądach walczyć, bo tego jest tysiące. No i sędziowie robią sobie z tego żarty. Gdyby jedno z tych słów bałkański czy macedońska, debiliada, cham, gnój zamienić na przykład na żydowskie, no to wtedy by to inaczej wyglądało. Natomiast ja jeżeli ktoś jest syryjską gnidą czy grecką, no to sędziowie to puszczają mimo. A ja miałem takie wrażenie, panie Marku, może subiektywne, że akurat Greków to Polacy uwielbiają. To wie pan, to my uwielbiamy albo Czechów, albo Greków, ale są ludzie, którzy się pastwią nad tym. I tego jest tyle, że nie sposób obok tego przejść Pan Mariusz tłumaczy, przynajmniej stara się tłumaczyć to zjawisko, pisząc do mnie: w każdym narodzie są osoby ksenofobiczne i rasistowskie, tak więc na postawione pytanie, tak jak w dzisiejszej audycji, odpowiedź może być tylko tak, bo nie ma takich świętych nacji. 7 trójek na początku 22, profesor Mirosław Pęczak, socjolog. Sprawa jest jednocześnie bardziej prosta, no ale też i bardziej złożona. Prosta jest o tyle, że spotykamy się z takim bardzo dobrze opisanym syndromem kozła ofiarnego. I rzeczywiście, jeśli coś się komuś nie podoba w jego własnym życiu, no to chętnie wyładowuje to agresją na kimś słabszym, innym, w jego poczuciu gorszym, albo kimś, kogo może symbolicznie obwiniać o swoje niepowodzenia. Ale z drugiej strony też jest i tak, że jest taki, by tak powiedzieć, nastrój chwili. Coś trudniej uchwytnego, coś, co jest w powietrzu i co ludzie tak czują intuicyjnie i nawet nie potrafią tego nazwać. Właściwie wystarczy iskra, żeby tłum się zmobilizował do linczu. I jakby ta gotowość do linczu jest oczywiście obecna w wielu środowiskach, zwłaszcza wśród młodszych ludzi. Z drugiej strony, jak widzimy takiego osobnika jak ten, który podpalił kukłę Żyda we Wrocławiu, no to się okazuje, że niekoniecznie młodzieńcy się tego dopuszczają, bo całkiem też i dorośli mężczyźni nie stronią od podobnych aktów. To się układa, prawda, w całą taką sytuację bardzo niewesołą, bo nie jest tak, że Polacy są jako ogół rasistami, ale problem polega na tym, że Polsce się nie przeciwdziała wystarczająco przeciwko takim postawom. Pan Mikołaj uważa, że moim zdaniem przede wszystkim prawo powinno być egzekwowane absolutnie bezwzględnie. Każdy przejaw nienawiści rasowej powinien być ostro karany. Pan Michał, panie Michale, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Dziękuję za to, że mogę się wypowiedzieć na pana antenie. Całkowicie nie zgadzam się z tym, że jesteśmy ksenofobami. W moim otoczeniu, w przychodni, z której korzystam, lekarzem jest osoba nie z naszego kraju, tak? Nie tutaj urodzona, ale jest to wyśmienity fachowiec, któremu można zaufać. Wielu znam innych lekarzy, którzy też leczą nas i innych osób, które potrafiły się zasymilować i żyją w naszym społeczeństwie pomimo innego wyznania, innego koloru skóry. Myślę, że każdy akt agresji należy piętnować i tak jak doszło do tego w Ełku, w tym kebabie, myślę, że tutaj powinna być kara dożywocia za taki akt i nieważne, czy to zrobił obcokrajowiec czy Polak. A propos tego rozróżnienia, pan Mariusz komentuje: nie każdy wybryk chuligański to rasizm. Gdy Polak da w twarz obcokrajowcowi, to jest to rasizm. Ksenofobia, gdy Polakowi dadzą, słuchacz pisze, excuse le mot, w mordę, to zasłużył sobie na to, komentuje słuchacz. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Pozdrowienia. Kłaniam się panu. Panie Kubo, żyję na tym świecie 63 lata. No od kiedy pamiętam, zawsze coś się działo. Każdy naród ma, każdy kraj ma u siebie ludzi normalnych, ma ludzi pomylonych, ma ludzi, którym się wszystko nie podoba i wszystko się dzieje źle. Internet i media, które teraz są dostępne, pokazują to wszystko, no bo to widać, no to łatwiej się o tym dowiedzieć, łatwiej opinię taką przekazać. Stąd pana zdaniem zacznijmy, panie, wrażenie, od tak? Od siebie. To, co się, głowa psuje się od góry, o Jezus. Ryba psuje się od głowy. Od głowy, o tak chciał pan proszę powiedzieć. Pana, panie Adamie, ale... Wystarczy posłuchać, co się dzieje w Polsce. Ale na tym już skończymy. Bardzo panu dziękuję. Doktor Maciej Kałuża, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Faktem jest, co może potwierdzić przygotowywana przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej ta księga, że w tej chwili, no niestety, zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym jest zdecydowanie więcej. Ten wzrost odnotowanych przypadków zdarzeń rasistowskich i ksenofobicznych jest w moim przekonaniu problemem zdecydowanie bardziej poważnym niż kwestia tego, czy ta etykieta pasuje, czy nie pasuje do sytuacji. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy i ilu Polaków jest rasistami. Wiem natomiast, że dochodzi do wielu przypadków zachowań o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, w których dochodzi do użycia realnej przemocy człowieka wobec człowieka. Dochodzi do zdarzeń z użyciem mowy nienawiści i to jest dla mnie w tej chwili przede wszystkim problem. 12.30 już minęła. Moim gościem jest młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witam pana, panie inspektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Czy możemy mówić o wzroście liczby napaści na cudzoziemców? Chodzi mi o przypadki agresji na tle rasistowskim. Według nas nie. Ja chcę podkreślić jedną zasadniczą sprawę. Ciężko jest odnosić się do tylko i wyłącznie danych statystycznych, bo gdybyśmy mówili o danych statystycznych, to wręcz ta liczba przestępstw na tle nienawiści, przestępstw nienawistnych jest w tym roku mniejsza, aniżeli w roku poprzednim chociażby. O ile w tym roku... Mówię o 2016. Odnotowaliśmy takich przestępstw 765, a gdzie rok wcześniej tych przestępstw było 768, a więc mówimy o podobnym poziomie, bo tutaj chodzi o różnicę dosłownie kilku czynów. Mówię tutaj o tych podstawowych artykułach w kodeksie karnym określonych jako artykuł 119, 256 i 257 kodeksu karnego. Skąd się biorą w takim razie argumenty w ustach polityków, ale nie tylko, działaczy różnych organizacji o wzroście liczby tego typu przestępstw, czy też przestępstw dotyczących tak zwanej mowy nienawiści? Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co dzieje się na świecie. To nie jest tylko i wyłącznie sytuacja, która ma miejsce w Polsce, ale to, co dzieje się na całym świecie. Jeżeli codziennie, właśnie między innymi w mediach słyszymy o wojnie w państwie ISIS, terrorystach kojarzonych między innymi właśnie z krajami muzułmańskimi, to ten przekaz jest dla przeciętnego naszego obywatela jednostronny. My słyszymy tylko o tych złych rzeczach, nie wchodząc już w szczegóły, jaka to jest kultura, jacy są tam inni ludzie, bo słyszymy cały czas tylko, że z tego państwa mamy do czynienia znowu z kolejnym zatrzymanym terrorystą, z kolejnym osobą zatrzymaną, podejrzaną o dokonanie poważnego przestępstwa, zabójstwa, o działalność w państwie ISIS. Natomiast brak rzeczywiście zauważalny jest edukacji w społeczeństwie, gdzie moglibyśmy się dowiedzieć też tych pozytywnych rzeczy, tych pozytywnych różnego rodzaju wydarzeń, które też dotyczą tych państw. Natomiast ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Jeżeli chodzi o przestępstwa, te, które są określone jako przestępstwa nienawistne, nie mówimy tutaj o jakiejś przestępczości systemowej, o charakterze zorganizowanym. To jest większość czynów, które ma charakter chuligański, w znacznej większości wręcz przypadkowy. Przecież nikt nie planuje, aby kogoś zaatakować na ulicy ze względu na kolor skóry, orientację czy wyznanie, a znaczna większość tych czynów jest popełniana spontanicznie. To gdzieś przez przypadek zauważona jest osoba w tramwaju, w autobusie, na ulicy. Zaczyna się zwykle od wyzwiska. Temu bardzo często towarzyszy alkohol i mówimy tutaj o czynach chuligańskich. Zazwyczaj, panie inspektorze, oczywiście z tym pochodzeniem. Zazwyczaj oczywiście ma pan rację. Zazwyczaj tak, chociaż nie wszystkie przypadki są tego typu, bo jeżeli ktoś wrzuca butelkę z benzyną do baru, no to musi to zaplanować. To nie jest odruch, to oczywiście nie jest sytuacja ja nagła. O większości przestępstw. Większość tych przestępstw, których odnotowaliśmy chociażby w roku poprzednim, 2016 i 2015, to są przestępstwa, gdzie tak naprawdę pokrzywdzony nie miał styczności z podejrzanym, a więc nie było tego bezpośredniego kontaktu, a mówimy tutaj o czynach, które związane są z tak tak zwaną mową nienawiści, a więc różnego rodzaju hejtami internetowymi, z tą mową nienawiści, którą możemy zauważyć w internecie. Natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę z tego problemu w inny trochę sposób. Jeżeli cofniemy się jeszcze o dekadę, czy nawet jeszcze więcej lat, na terenie Polski nie przebywało tylu obcokrajowców. Rzeczą naturalną jest, że jeżeli mamy dzisiaj chociażby ponad 2 miliony obywateli Ukrainy, również państw arabskich, państw Bliskiego Wschodu, to ciężko jest to porównywać do okresu sprzed 10 lat, kiedy ich odsetek był bardzo mały. Trzeba się więc liczyć z jednej strony, że te osoby będą występowały u nas coraz częściej w charakterze pokrzywdzonych, a więc pokrzywdzonych w różnych sprawach, bo to przecież są tak samo uczestnicy ruchu drogowego, to są często ofiary wypadków drogowych, kolizji, kradzieży, włamań, ale też coraz częściej te osoby będą popełniały przestępstwa na terenie Polski. To też jest zauważalne w drugą stronę. Panie inspektorze. Tak to po prostu jest, że jeżeli dana społeczność przebywa, dani obywatele kraju do jakiegoś innego kraju... No to kraju, z jej bytnością wiążą się różne zjawiska, to jest jasne. Panie inspektorze, działacze Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych uważają, że wymiar sprawiedliwości nie jest dostatecznie zmotywowany do karania przestępstw sprawców w Polsce. Policja jest, stąd moje pytanie, policja jest zmotywowana do ścigania sprawców przestępstw na tle rasistowskim? My wykonujemy wszystkie czynności do każdego, bez względu na orientację seksualną, bez względu na wiek, na płeć, na przynależność czy wyznanie, tak samo. To określają jasno przepisy kodeksu m.in. postępowania karnego, które mówią, jakie czynności wymiar sprawiedliwości czy organy ścigania muszą wykonać, ale oczywiście musimy dostrzegać też potrzeby pokrzywdzonego. Inaczej się rozmawia na przykład z ofiarą gwałtu, inaczej też z ofiarą, która jest ofiarą na przestępstwa na tle nienawistym. Natomiast przepisy wskazują jednoznacznie, my nie możemy sobie wybierać czynności, czy je wykonamy, czy nie wykonamy, dobierać ich dla nas wygodny sposób, ale określają to jasno przepisy. Natomiast to wyczulenie jest, proszę mi wierzyć, dużo większe jeszcze niż kilkanaście lat temu. Praktycznie większość stanu polskiej policji, a wszyscy policjanci, którzy wykonują te czynności na miejscach zdarzeń, przeszli specjalne szkolenia, między innymi związane również z mniejszościami kulturowymi. W polskiej policji, jako jednej z nielicznych na świecie, nie mówię nawet o Europie, ale w jednej nielicznych na świecie istnieje funkcja pełnomocnika do spraw ochrony praw człowieka. Taki pełnomocnik jest w każdej komendzie wojewódzkiej. Każda sprawa, która związana jest z jakąkolwiek mniejszością, analizowana jest indywidualnie i wyciągamy cały czas wnioski. I powiem więcej, policjanci, kiedy mają wątpliwości, czy zakwalifikować dany czyn jako związany z przestępstwem z motywów nienawistnych, czy nie, wolą jednak uznać wstępnie, że mogło być to przestępstwo czy czyn właśnie z takich motywów, a dopiero później w ramach w dochodzeniu postępowania to weryfikować. Dowiadujemy się, że na tak przykład pokrzywdzony z podejrzanym zupełnie pokłócili się, czy doszło pomiędzy nimi do konfliktu na tle zupełnie innym. Tak przy okazji, panie inspektorze, sprawca tego napadu na Banglijczyka, to ten pracownik baru z kebabem w Legnicy. Ten człowiek wciąż jest poszukiwany? Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, nie znam tej sprawy, jak ona na chwilę obecna wygląda, a więc tutaj w tej kwestii ciężko mi udzielić odpowiedzi. To może następnym razem, a my spotkamy się raz jeszcze na antenie za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, jest moim gościem. Pan Jacek pisze, prosi o niegeneralizowanie. Polska jest krajem o homogenicznym społeczeństwie. Jaki procent ludzi innego koloru skóry mieszka w naszym kraju? Możemy zatem mówić o głupocie, braku wykształcenia, idiotycznych zachowaniach. To, co dzieje się w Ełku, jest tylko wyjątkiem od reguły. 7 trójek na początku 22. Pan Kamil piszący komentuje, jeśli tak zwany uchodźca dokonuje zamachu, zewsząd słychać głosy, żeby nie uogólniać pojedynczego przypadku. Gdy w Polsce zdarza się kilka aktów rasizmu, nagle Polacy wszyscy stają się rasistami. 7 trójek na początku 22. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chętnie bym się podpisał pod tymi dwoma mailami, które pan zacytował przed chwilą, ale mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym poruszyć i chciałbym, żeby pan zapytał pana Gawła o te sprawy, ponieważ pan Gawoł tak zgrabnie wkomponował w swoją wypowiedź wyniki ostatnich wyborów i powiązał rasizm z tym, co się stało w październiku zeszłego roku, to chciałbym zapytać, czy prawdą jest to, co znalazłem w internecie na jego temat, że został skazany nieprawomocnym jeszcze wyrokiem za oszustwa i wyłudzenia i być może stąd jest jego taka bardzo gorzka opinia o prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości. I po drugie, czy... Tego nie wiem. Przyznam, że dla mnie ta informacja pana jest nowością. Czy prawdą jest również to, że jego fundacja jest finansowana, czy też była sfinansowana przez George'a Sorosa. Chciałbym, żeby eksperci, którzy wypowiadali się w Trójce, byli sami w porządku, bo coraz więcej mamy takich trybunów lutowych jak kijowski, którzy nie potrafią załatwić swoich spraw, a naprawiają świat. Coraz więcej niezręczności. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Od wielu lat współpracuję z zagranicznymi studentami. Od kilku lat coraz częściej zdarzają nam się przypadki ataków na zagranicznych studentów z powodu właśnie ich koloru skóry. Natomiast chciałem się odnieść do dwóch spraw. Po pierwsze, język mediów. Kiedy Wełku cudzoziemiec zasztyletował Polaka, pierwsza informacja medialna brzmiała, pierwsze w ogóle słowa w informacjach medialnych, cudzoziemiec pochodzenia takiego i takiego zasztyletował Polaka. Kiedy Polak zasztyletuje Polaka, jest mowa pijany, nietrzeźwy i tak dalej, i tak dalej. Czyli media kształtują pewne postawy społeczne. A druga sprawa, jeżeli chodzi o statystyki policyjne, kiedy student, powiedzmy z Turcji, zostaje pobity w barze, jest wyzywany od brudasów, ale nikt nie powie, że bije go dlatego, że jest Turkiem albo muzułmaninem, to nie jest sprawa rasistowska, tylko to jest zwykłe pobicie w barze. Dlatego statystyki polityczne kłamią. Policyjne niestety kłamią bardzo często. Pani Katarzyna uważa, że przykro to mówić, ale nasi rodacy są niestety rasistami, ksenofobami. Mieszkam w niewielkim mieście, osoby o innej kolorze skóry rzadko widuje się tu na ulicach i wciąż niestety budzą sensacje. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? A dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja chciałbym się odnieść do osoby pana Rafała Gawła. Otóż jest on znanym działaczem lewicowym. Przecież jeżeli ktoś się sprawą interesuje, także to wie na pewno. Broni zawsze obcokrajowców, nigdy nie bronił Polaków. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji, aby on lub jego ośrodek w jakiejś sprawie bronił Polaków. Tymczasem potrafi złożyć doniesienie do prokuratury na młodzież, która ma na sztandarze Szczerbiec. Złożyć doniesienie i powiedzieć, że to są naziści. Mówi pan o młodzieży wszechpolskiej? Nie. To była akurat jakaś inna grupa, która jechała sobie gdzieś tam na jakiś zlot swój w zeszłym roku bodajże i jego ośrodek takie doniesienie złożył. Cała jego fundacja jest sponsorowana przez Fundację Batorego. Tu ktoś stwierdził, że być może też przez George'a Sorosa. Są takie informacje w internecie. Bardzo panu dziękuję. Zapytam przy okazji. Będę miał jeszcze okazję. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałem tylko ku przestrodze opowiedzieć, jak to jest po drugiej stronie. Ja przed laty pracowałem jako tłumacz z grupą ludzi zatrudnionymi oficjalnie w Niemczech i to było tuż po zjednoczeniu, kiedy tam przetaczała się taka fala ataków. Zaatakowano hotel, w którym mieszkaliśmy. Poszły butelki z benzyną, podpalenie. No na szczęście nikt nie ucierpiał, ale przeżyliśmy ten atak. Takich ataków pokazywano wiele w telewizji. I to nie mieliśmy innego koloru skóry, innego jakiegoś tam poglądu czy wyznania, a mimo to, ponieważ mieszkaliśmy w stosunkowo małej miejscowości, było wiadomo, że tam są Polacy, staliśmy się nagle takim celem. I zupełnie inne jest poczucie, kiedy mówi się o innych, a kiedy samemu staje się tym celem. Ja się wtedy cieszyłem, że Polska jest od tego wolna. Dzisiaj tą radość mi odebrano i nieważne już w tej chwili, kto będzie nas bronił, czy stoi, czy tam ludzie teraz wymieniają Soros, nie Soros, ktoś, ale popatrzmy na zachowania, a nie na to, kto i gdzie na to, na czym stoi. No, zachowania świadczą o tym, że ja już się cieszyć tak w kraju nie mogę, jak wtedy się przynajmniej cieszyłem, że no oni nas tutaj biją, ale w Polsce się takie rzeczy nie zdarzają. Pan Janusz z Niemiec pisze, mieszka w miejscowości Hanower, w Hanowerze, napisał tak: media, propaganda przeciw Europejczykom istnieje w Niemczech, mieszkam w Niemczech, u nas jest katastrofa. Uchodźcy wyrabiają co chcą, ale niemiecka propaganda nie pokazuje tych działań przestępczych, nawet policja nic nie robi, bo takie są nakazy polityczne, uważa słuchacz Iga Kostrzewa, Stowarzyszenie Lambda. Obserwujemy od dłuższego czasu, co najmniej roku, sytuację, że jest zdecydowany wzrost, to są dane potwierdzone liczbowo, jest zdecydowany wzrost ataków na osoby, które mówią w innym języku, które mają inny kolor skóry niż biały, które są obcokrajowcami, które są innego wyznania. Mieliśmy szereg informacji doniesień medialnych o pobiciach w komunikacji miejskiej, o pobiciach na ulicy. Ten rok ledwo się zaczął i mieliśmy już kilka incydentów, bodajże pięć, związanych z atakami na przykład na kebaby, Ozorkowie, na osobę też innego koloru skóry, więc myślę, że na pewno te wydarzenia nie biorą się znikąd. To jest tak, że jeżeli ktoś podsyca mowę nienawiści, mówi o tym, że uchodźcy są niemile widziani, że inne osoby są gorsze z różnych względów, czy to orientacja seksualna, czy to religia, wyznanie, pochodzenie etniczne, to prędzej czy później taka fala niestety zbierze i to będzie dotyczyło za chwilę każdego z nas, bo ktoś może być Polakiem, a mówić na przykład po niemiecku, tak jak to miało miejsce w tramwaju w Warszawie z profesorem Kochanowskim z Uniwersytetu Warszawskiego, nie został to dotkliwie pobity, więc tak naprawdę powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób to minimalizować i wpłynąć na osoby decyzyjne, rządzące, żeby takiej mowy nienawiści, podziału na my, oni nie uskuteczniali, bo to prowadzi naprawdę do nikąd i do samobójstwa tak naprawdę. Dziś pytanie, czy można uznać nas za rasistów i ksenofobów? Polecam naszą stronę internetową, tam dzisiejszy sondaż. Jeszcze jeden głos ciekawy z innej strony, również z Niemiec, od pani Anny. Jako Polka mieszkająca w Niemczech jestem nawet wdzięczna za propagowanie w tym kraju politycznej poprawności. Denerwuje mnie to, ale wiem, że gdyby jej nie było, to wkrótce i dla Polaków nie byłoby tu miejsca. Stąd apel do mediów o podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie poglądów. Pan Adam. Panie Adamie? Dzień dobry. Dzień dobry panu. A ja do wypowiedzi tutaj zacytowanej przed chwilą chciałbym dodać, że z kolei wielu Polaków, którzy przyjeżdżają z zagranicy, mówią o tym, że czują się zagrożeni, ale nie przez jakichś tam mitycznych ksenofobów i tak dalej, tylko przez właśnie kolorowych, głównie muzułmanów. Co do eksperta, to proponuję panu, jest w internecie, na YouTubie, część uzasadnienia wyroku w sprawie Rafała Gawła. Nawet doświadczony sędzia był zdumiony tym, co wyczyniał Rafał Gaweł i tym, jak bezczelnie właśnie Polaków poucza, sam będąc taką właśnie osobą. I to nie pierwszy raz już, wie pan, nawet dzisiaj ten dobór ekspertów dzisiejszej audycji, no to powiem szczerze... No ale przepraszam, nie bardzo, mówił, zresztą, nieważne. Jakie można mieć uwagi do rzecznika prasowego? Panie Adamie, czy pan mnie słyszy? Tak, ale proszę pana, pan mi daje minutę na wypowiedź, a później pan mi przerywa, a później pan mnie zajmuje z antenę. Proszę mi pozwolić skończyć. Panie Adamie, pan dzwoni niemalże bez przerwy do tego programu i ma pan niemalże nieograniczony dostęp. Ja tylko chciałem grzecznie zapytać, jakie można mieć pretensje do na przykład inspektora, rzecznika prasowego, komendanta głównego policji. To, że policjant mówił bardzo rozsądnie, natomiast szkolenia, o których wspominał, kończą się tym, że później zamieczy chrobrego, policja zamyka młodych ludzi, bo uznaje to za symbol faszystowski. I tak jak jedna z pana ekspertów mówił, że bardzo za mało są Polacy karani i podał przykład spalenia kukły we Wrocławiu, to za spalenie kukły 10 miesięcy bez względnego więzienia, niechże pan pyta tego eksperta, to jaką wobec tego karę postuluje dla Polaków. To ciekawa, ciekawy przypadek. Kogoś zabiją, gwałcą i tak dalej, są bezkarni, a jak ktoś coś klapnie w internecie, to staje się przestępcą. To jest ciekawy przypadek, o którym pan wspomniał. Przypomnijmy sprawa Piotra Rybaka, skazanego w tej chwili nieprawomocnie za spalenie kukły Żyda na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. To bezwzględna kara. Śledczy, prokuratura uważa, że kara jest niewspółmiernie wysoka do winy i w tej sprawie prokuratura złożyła apelację od tego wyroku. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No właśnie, panie redaktorze, rok temu w Niemczech, w Szwajcarii były napady na kobiety przemilczane przez tą tak zwaną wolną prasę niemiecką, tak. Mm-hmm. W tym roku powtórzyła się historia w Austrii. O tym nie nagłaśniają ci zwolennicy, którzy mówią, że Polacy rasiści są. Nie sobie zaglądną do sami siebie. Dlaczego odwrotnie nie mówią, że muzułmanie napadają, gwałcą kobiety nasze i tak dalej, mordują naszych rodaków, tak jak tego wełku pana i tak dalej, i tak dalej. Nie od dziś, proszę pana, nie od dziś. Pan oni, Adam jeszcze. Oni nas nazywają niewiernych. Od setek lat chcą, żeby w Europie był zapanował islam. Powiedzieli, że wszystkie kościoły zamienią na meczetę. Do pan widzenia, Adam, pozdrawiam. Pozdrawiam. Panie Adam, jeszcze pan krótko, proszę, audycja nam się kończy. Witam pana, halo. Witam panie Kubo, serdecznie. Wszystkiego dobrego, z dobrym wszystkiego dobrego panu również. Wie pan co, bardzo proszę o nieużywanie zamiennie pojęć uchodźca i imigrant. To są całkowicie różne pojęcia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa... Ale mamy chyba tę świadomość, a jeżeli ja używam... Wie pan co? No widać nie do końca, dlatego że mówienie o tym, że my mamy w Europie imigrantów, jest nieprawdą, dlatego że imigrantami oni są tylko w pierwszym, bezpiecznym kraju, do którego trafiają. To prawda. I to w każdym kiedyś, kolejnym kiedyś są już uchodźcami. Tłumaczyliśmy na antenie te subtelne różnice. Więc wracając do rzeczy, wie pan, nasilenie zachowań rasistowskich... Ono wynika głównie z pieniędzy, jakie można na tym zarobić. Pojawiły się całe tabuny organizacji, które dobrze żyją z dbania o interes imigrantów. Na każdym etapie zresztą. Wie pan, to jest podobnie jak z firmami, które zajmują się ekologią i pojawiają się u nich ekolodzy i mówią, daj parę złotych i my ci nie będziemy blokować inwestycji. Wie pan, rasizm i ksenofobia wynikają przede wszystkim z samoalienacji imigrantów oraz prowokowaniu pewnych postaw lub zachowań własnymi działaniami lub zaniechaniami. I ci ludzie skupiają się w getta i ta cała sytuacja powoduje, że oni nigdy nie potrafią się i nie będą się w stanie zasymilować z resztą społeczeństwa. Za pan, 9 jak pan minut, pojedzie do za Niemiec... Za 9 to... minut 13, panie Adamie, pozdrawiam, dziękuję. Umawialiśmy się na krótką wypowiedź. Graj Magakian, Ormianin z pochodzenia, z wyboru Polak, Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji Erwin. Absolutnie uważam, że nie można nazwać Polaków rasistami i ksenofobami. Po pierwsze, mogę to stwierdzić jako osoba, która kiedyś nie była Polakiem, a teraz z wyboru jestem Polakiem i nie odczułem nigdy żadnego rasizmu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jako przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Postępu Demokracji Erwin, no, prowadziliśmy wiele razy różne badania. Owszem, regionalne, mam na myśli obszar województwa świętokrzyskiego i nigdy z naszych badań anonimowych, podkreślam, anonimowych, nie wynikało, że Polacy to rasiści. To fakt, który nie mogę negować. Natomiast jak inne instytucje twierdzą, że Polacy są rasistami, no przykro mi, ja nie wiem, skąd czerpią taką wiedzę. Przypuszczam, że te konflikty mogą mieć raczej tło religijne, tak mnie się wydaje. Prawie za 7 minut, godzina 13, ponownie na antenie pan Rafał Gaweł, dyrektor Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich, Ksenofobicznych. Witam pana. Witam. I młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Witam ponownie. Witam ponownie. Dam pytanie, czy można uznać nas za rasistów, ksenofobów? 56% internautów trójkowych uważa, że tak. 44% uważa, że nie. Pan Rafał Gaweł, słuchacze byli zainteresowani sprawą pana nieprawomocnego wyroku. Czy został pan skazany takim wyrokiem za oszustwa, wyłudzenia? Po pierwsze, do tej pory nigdy nie byłem, nie popełniłem żadnego przestępstwa i do tej pory nie jestem osobą niewinną i legitymującą się świadectwem niekaralności. Po drugie, chciałbym przypomnieć, że cała sprawa związana z moim wyrokiem i stawianiem mi zarzutów zaczęła się od takiej słynnej afery swastyki jako symbolu szczęścia. Ja wtedy doprowadziłem do kontroli w prokuraturze Białystok Północ, która potwierdziła, że prokuratorzy nie wszczynali postępowań przeciwko rasistom. I ta właśnie prokuratura od tego momentu przez ostatnich 2 lata 17 zarzutów mi postawiła. Czyli postawili koledzy prokuratorów, którzy ponieśli konsekwencje. Rodzaj sugeruje pan zemsty, tak? Jestem przekonany, że tak jest. Zresztą Można tu sobie spokojnie poczytać. Zostawmy to. Mam do pana inne pytanie. Dlaczego te dane dotyczące statystyk, dotyczących liczby przestępstw mowy nienawiści, notowanych przez policję, tak bardzo różnią się od tego, co pan przedstawia? Już państwu wyjaśniam. Według pana inspektora Ciarki sytuacja za 2016 rok nie wygląda aż tak dramatycznie, jak przedstawia to ośrodek. A ja wyjaśnię państwu, jaki jest mechanizm tego, że to nie wygląda aż tak dramatycznie. Jak państwo pewnie wiecie, prokuratura sama z siebie praktycznie nie wszczyna postępowań w takich sprawach. Prokuratura działa wtedy, kiedy zostaje powiadomiona o przestępstwie nienawiści przez organizację pozarządową. A te organizacje pozarządowe w ostatnim roku zostały pozbawione funduszy na działalność. W związku z tym po prostu nie mają... Stąd jest ta pewnie obniżka ilości popełnianych przestępstw. Mariusz Ciarka, przepraszam, że przerywam, ale minuta nam już programu pozostała. Ja panie tak inspektorze, bardzo proszę. Się, mając zaledwie tą jedną minutę, mogę powiedzieć, ja mówiłem o przestępstwach stwierdzonych, a więc tych, które zostały potwierdzone w ramach prowadzonych postępowań. Nie każde zgłoszone nam przestępstwo potwierdza, że ono było związane z mową nienawiści. Mhm. Ja jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem przedtem. Jesteśmy tak wyczuleni do tego stopnia, że policjanci, mając jakiekolwiek wątpliwości, czy może być to przestępstwo związane z mową nienawiści, woli tak zakwalifikować to zdarzenie na początku prowadzonego postępowania, aby dopiero w czasie prowadzonego śledztwa czy dochodzenia zweryfikować i się upewnić, aniżeli byśmy mieli być posądzeni o to, że coś ukrywamy, zamiatamy pod dywan. Ja podam taki przykład praktyczny. Kiedy mamy do czynienia na przykład z włamaniem do osoby, która pochodzi z innego kraju, z kraju, gdzie mówimy o tym właśnie ryzyku mowy nienawiści, policjanci już na wstępie wolą zakwalifikować, że może to mieć związek rzeczywiście z takim rodzajem przestępstwa, a później w trakcie prowadzonego postępowania wynika, że nie, że to była grupa włamywaczy, która nawet nie wiedziała, do jakiego domu się włamuje, nie zdawali sobie sprawy, że niszczą mienie należące do obcokrajowca. Dlatego tak ważne jest to, o czym mówię, stwierdzenie przestępstwa, potwierdzenie, i tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zamiataniu czegokolwiek pod panowie dywan. Ja dzisiaj rozmawiałem nawet z pełnomocnikiem. Musimy kończyć. Szeref Ochrony Praw Człowieka, on mówi, że tyle takiego nacisku na właśnie to zagadnienie jak teraz nie miał od lat. Bardzo dziękuję za spotkanie. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka, wcześniej pan Rafał Gaweł. Miłego dnia panom życzę. Za 4 minuty 13. Spotkamy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Im więcej cali ma wybrany przez ciebie telewizor, tym większy rabat otrzymasz. Zyskasz nawet do 15% rabatu na telewizory. MediaMarkt.pl. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne systemu ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Są naśladowcy i są pionierzy. Nie szukaj kompromisu. Wybierz doświadczenie pioniera segmentu crossoverów